بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه وكرمه تندفع الطالحات، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Tukiendelea na darasa yetu, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, kupitia risala hii adhima Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila sabili ar-rashad lil-Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Katika darasa iliyopita siku ya jana, alianza kuelezea rahimahullahu ta'ala kuhusiana na sifatul kalam. Tukaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasifika na sifa ya kuzungumza, na ni kuzungumza kwa hakika na wala si majazi, ni uzungumzaji wa hakika, na ni maneno ambayo kama tutavyoona leo insha Allah ta'ala yana herufi na maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala yana sauti, kwa maana yanaandikwa, yanasomeka na yanasikika yakisemwa, na wala maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hayafanani na maneno ya viumbe. Kwa hiyo tunathibitisha sifa hii kwa Allah subhanahu wa ta'ala ala alwajhi alakmal الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. تمثبتشي الله سبحانه وتعالى صفه هي يا كوزغومزا ونمنا اليو كامليفو ينيي كولينغانا نا وكوبو واكي الله سبحانه وتعالى. نا وقتي هو هو تنمكنوشيا نا كمتكاسا سبحانه وتعالى نا كفانانا نا فيومبي katika sifa hii na nyinginezo katika sifa zake. Kwa hivyo maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala si kama yalivyo maneno ya viumbe wake. Ta'ala Allahu an dhalik uluwan kabira. Sasa darasa ya leo tuliyosoma ni muendelezo wa darasa ile ya jana. Bado anazungumzia sifatul kalam lillahi subhanahu wa ta'ala, sifa ya kuzungumza ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo amehusisha mazungumzo kuhusiana na Qur'an, kwa kuwa al-Qur'anu min kalamihi subhanahu wa ta'ala la min khalqi. Kwa kuwa Qur'ani kama tutavyoona ni miongoni mwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na si katika viumbe vyake. Kwa hivyo anasema rahimahullahu ta'ala, wa min kalami Allahi subhanahu al-Qur'anu al-Azim, na miongoni mwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Qur'ani iliyokubwa. Naam, wa huwa azim fi sha'nihi kulli. Qur'ani ni kubwa katika mambo yake yote. عظيم في ترتيب آياته وسياق كلماته. قرآن ni kubwa katika upangiliwaji wa aya zake na mtiririko wa maneno yake. Wa huwa azim fi ahkamihi wa sharaihi, na Qur'an ni kubwa kwenye ahkamu zake na kwenye sheria zake. Wa huwa adhim, pia Qur'an ni kubwa biquwwati ta'athuri, kwa ule ukubwa wa kuathiri kwake, kuathiri wale wenye kuisoma kwa kuzingatia na kwa elimu, kwa maarifa wanaathirika. Wa huwa adhim fi kulli shay. Kwa hiyo miongoni mwa maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni hii Qur'ani iliyokubwa, wa huwa kitabullahi al-mubin, na hiyo Qur'ani ni kitabu cha Allah chenye kubainisha, wa habluhu al-matin, na ndiyo kamba yake Allah iliyo madhubuti, wa siratuhu al-mustaqim, na ndiyo njia yake iliyonyooka. Wa sirat huna shay'u ma'nawi, sirat hapa njia ni kitu ma'nawi, inakusudiwa ndio dini yake, ndio sheria yake. As-sirat hapa huwa ad-din wa sharia, kwa ni shay'un ma'nawi, kwa sababu as-sirat inawezekana kwa katika maana nyingine au kwenye matumizi mengine ikawa ni shay'un hissi, ni kitu chenye kuonekana, chaweza kufikiwa kwa alhawasi, kutumia vile vidiriki vihisia kwa mwanadamu. Mfano as-sirat alladhi sayumaddu fawqa jahannam, mfano ile asirat jisa, daraja lile ambayo litajengwa juu ya Jahannam na watu wote watapita hapo. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya, ile kule ni sirat hissi, wa hadha sirat ma'nawi. Wa siratuhu almustaqim, na ndiyo njia yake iliyonyooka. Wa tanzilu rabbil alamin, na ndiyo kiteremshwa cha Mola wa walimwengu. Nazala bihi ruhu al-amin, ameteremka nayo hiyo Qur'ani roho mwaminifu. Walmuradu bihi Jibril alayhi salam, na wasifu huu umekuja kwenye Qur'ani kama ulivyo. Ala qalbi sayyidi al-mursalin, juu ya moyo wa bwana wa mitume. Ay afdaluhum wa ashrafuhum, mbora wao na mtukufu wao. Huwa haq, Allah subhanahu wa ta'ala akrama nabiyahu bi an ja'alahu sayyid al mursalin, faqala alayhi salatu wassalam ana sayyidu waladi adam wala fakh, mimi ndiye bwana wa wana wa Adam na hakuna kujifakharisha katika hilo, hakuna kujiona. Lakini ni hukumu ambayo kaitoa Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna kujifakharisha. Kwa hiyo ameshuka nayo hiyo Qur'ani roho mwaminifu juu ya moyo wa sayyidil mursalin, bilisanin arabiyyin mubin, kwa lugha lisan ay bil lugha, kwa lugha ya Kiarabu iliyo wazi. Munazzalun ghairu makhluq, hiyo Qur'ani katika sifa zake ni kiteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghairu makhluqin, wala si kilichoumbwa, kwa maana wala si kiumbe Qur'ani. Minhu bada'a, anasema rahimahullahu ta'ala, minhu ay min Allah, kwake yeye Allah, au kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Minhu, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bada'a, ndiko ilikoanza Qur'ani. Wa ilayhi ya'ud, na kwake yeye itarejeshwa Qur'ani. Qawluhu minhu bada'a, kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala ndio imeanza Qur'ani. Hadha huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaa, haya ndio madhehebu ya ahli sunnati wal jamaa, wanaamini kwamba Qur'ani imekuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aljahmiya wal mu'tazila, wao wanapotosha katika eneo hili. Fayaqulun anna alqur'ana shay'un munfasilun 'anillahi subhanahu wa ta'ala, fahuwa makhluqun fi mahal yusma'u minhu. Wanasema Qur'an ni kitu ambacho kimejitenga na Allah subhanahu wa ta'ala, ni kiumbe kimeungwa kikae kwa sehemu fulani. Kwa hiyo kiumbe hicho kinasikika kutokea sehemu hiyo, yani Allah akitaka maelekezo yatoke anaamrisha kwenye sehemu hiyo kitu fulani kiende kwa wanadamu, basi inatoka aya kule iliko inakwenda kwa wanadamu. Ni kitu ambacho kimetengana na Allah subhanahu wa ta'ala, si sifa yake, kimeumbwa kiko mahala chasikika kutokea huko. Ndivyo wasemavyo al-Jahmiyyah wal-Mu'tazila, wa hadha batil. Ahlus-Sunnah wanasema minhu bada, kutokea kwake Allah subhanahu wa ta'ala imeanza Qur'an. Limadha? Lianna al-Qur'ana min kalamihi, huwezi kuyatenganisha maneno na mwenye kuyazungumza. Fahuwa minhu, Qur'an imetoka Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa ilayhi ya'ud, wa hadha fi akhir az-zaman kama jaa fi ba'd al-ahadith. Na kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala itarejeshwa Qur'an. Wa sahha dhalika 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, na hilo limesii kutoka kwa mtume alayhi salatu wa salam, kwamba akhir az-zaman, huko mwisho wa zama, karibia na kiyama, hii Qur'ani tuisomayo kupitia misahafu, Qur'ani hii ambayo tumehifadhi katika nyoyo, itaondoshwa kwa ujumla wake na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Hudhaifa aliposema na kitaondoshwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, fi layla, katika usiku mmoja, fala yabqa fil ardi minhu aya, haitobakia katika ardhi chochote katika aya za Qur'an. Kwa hivyo watu watalala wakipambaukiwa asubuhi, hakuna Qur'an, la fil masahif wa almusajjilat, sio misahafu wala sio vifaa vya kusajili, wala si katika maandishi yoyote yale, wala fi sudur, wala katika nyoyo. Watu wote wale hifadhi watasahau, Allah ataiondoa Qur'an. Na hizi ni katika alama kubwa kabisa za kiyama, na hali hii kama wanavyoelezea Shurah haitowakuta isipokuwa ni watu waovu. Shirarun nas, naam, pana watu ni waovu lakini wanafahamu Qur'an. Uweze kuuliza itakuwaje sasa muovu kahifadhi? Kam min huffadh fasaqa, wangapi katika huffadh wa Qur'an ni waovu? Na wangapi katika wenye kuweza kusoma Qur'ani vizuri tu ni waovu? Hamwasikii baadhi ya watu wanashuka na aya za Qur'ani kweli kweli wakiwamelewa? Na hasa kilewa ndio hifdhi inakuja sasa, wengine wakasoma mpaka wakalia. Wangapi wanajua kusoma Qur'ani wanaitumia kuagua kwa isivyokuwa sawa? Al-Qur'ani shifa, ni pozo Qur'ani, ni tiba, lakini wale wanaagua kwa mtindo wa kishirikina wa kishetani, wakijitia kuwa ni waganga wa kitabu. Yule tabibu mahiri sana, amesoma sana Qur'ani, si kweli. Utaratibu kutibu Qur'ani upo, lakini waganga wa majini asahara wako ambao wanajua kusoma Qur'an. Kwa la tanaqud fi akhir az-zaman, Qur'an itaondoshwa kwa ujumla wake. Kwa hivyo wanasema minhu badaa, kutoka kwake ndiko ilikoanza Qur'an. Wa hadha raddun ala al-jahmiyyah wal-mu'tazila wa ilayhi ya'ud, na kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala itarejea Qur'an. فقال رحمه الله تعالى وهو صور محكمات, هي قرآن ni sura zilizohukumiwa, kwa maana zilizokuwa na ufanisi wa hikma, wa ayatun bayinat, na hiyo Qur'ani ni aya zenye kubainisha, wa hurufu wa kalimat, na Qur'ani ni herufi na ni vifungu vya maneno. Yote haya yanajibu itikadi mbovu waliokuwa nayo al-Ash'ari, ambao wanaona kwamba maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hayana sauti wala hayana huruf, bal huwa kalamun nafsani qa'imun bin nafs, bal ni maneno ya kwenye nafsi, ni mambo yenye kupita moyoni na hayana uhalisia wa nje, kiasi ambacho kuna huruf, kuna sauti. Wanakataa hilo al-Ash'ira, na Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala yaruddu alayhi. Hapa anawajibu kwenye maneno haya, wa huwa suwaru muhkamat, ni sura zilizokuwa katika ufanisi wa hali ya juu. Wa ayat bayinat, na ni aya zenye kubainisha. Wa hurufun wa kalimat, na ni herufi na ni vifungu vya maneno. Qala rahimahullahu ta'ala man qara'ahu fa'arabah, na kuna wengine nasema fa'araba bihi. Nani ana ibara hiyo fa'araba bihi? Kuna mtu anayo? Kuna baadhi ya nusakh zina ibara hiyo, ni ibara ya kimakosa. Man qara'ahu, yoyote atakayesoma hiyo Qur'ani, fa'arabahu ay fahassanahu, akaipatia. Kwa sababu miongoni mwa maana za al-i'rab at-tahsin, ukisema a'arabtu shay'a ay hassantuhu, ni maana ya al-i'rab lughatan, kama vile ilivyokuwa ina maana ya al-ibana wal-idah, kuweka kitu wazi. A'araba ar-rajulu amma fi nafsihi ay abanahu. والإعراب لغة إن معنى التغيير كما تنبوسوما كتك نحو عربت معدة الإبل أي تغيرت. نهابا متاجا كمان التحسين من قرأه ييوت لك يسوم قرآن فأعربه أي فحسنه في تلاوته أكيف نوزور قرآن كتك يسوم جواك أكيفتيا. Falahu bikulli harfin ashru hasanat, basi ana yeye kwa kila herufi aliyoisoma kwenye Qur'ani anayo mema 10. Na huu ni ujira ambao wanaupata al-mahara, wale wenye kuweza kusoma Qur'ani kwa kuipatia. Kadhalika al-mutata'ati, vile vile yule mwenye kugota gota, kuguchia guchia, lakini akikwama mwisho akapatia, baada ya kukwama kwingi, basi pia anapata ujira huo. Na si ujira unaishia kwa wale wenye mahiri peke yao, hata huyu mwenye udhaifu anajitahidi kupatia, akakosea mara ya kwanza, akakwama, lakini mwisho akaitamka aya kama ilivyo, ujira, bali ujira wake unazingatia pia hali yake. Allah pia humlipa kwa ule uzito anaoupata, ukiacha huu ujira wa Qur'ani kuweza kusoma na ule uzito ambao anaupata kwenye usomaji. Kwa hivyo tusichoke kusoma Qur'ani kwa kuwa yatupatana, la, minyana soma, kwa kuwa wingi wa kusoma unalainisha ulimi wako, na pia macho yako yanazoea zile herufi, pia unakuwa mahiri wa kusoma. Ndivyo hivyo hivyo tulivyokuwa katika maskuli tukisoma mambo ya kidunia. Ukiangalia wasomavi watoto wa chekechea, darasa la kwanza, darasa la pili, mpaka la tatu, la nne, ni usomaji wa kugotagota, amekuja. Lakini wanakwenda kile, wakipanda madarasa wanachangamka, wakifika mbele kuna kabisa, na kile mwenye juhudi ya kujisomea na kujizoesha anakuwa mahiri zaidi kwenye kusoma. ndio bwana watu dakika 10 tu wasoma gazeti lote. Haya magazeti mnayoona, kuna watu wasoma yote. Paka vikorokoro vyote vikatuni, matangazo ya biashara, namba ya gazeti, soma dakika 10 tu. Kwa vile walivyo walivyojizoeesha. Kuna jishehe moja la wanaharakati, mchambuzi fulani wa magazeti, wamuita mzee wa kunukuu. Sijapata kuona mtu asoma gazeti kama yule bwana. Mwana nilishamshuhudia rundo la magazeti wafuasi wake wamemletea pale. Yaani wakati nyinyi mnakaa kwenye durus kusikiliza elimu, tafsiri za Qur'an, shuruh za sunna, kutubu al-aqida, kutubu al-fiqh, al-mawa'id al-hasana, wakati ahlu sunna nyinyi mnapupia halaka hizo, pana watu wananunua magazeti ya kila sampuli, ya kila sampuli. Magazeti ni kuandika siasa, michezo, magazeti ya udaku, ya Kiingereza, ya Kiswahili. Watu wananunua wenyewe kualiko, na wenyewe wamegawana wale wanafunzi wake, wapenzi wake. Fulani anakuja na The Guardian, fulani anakuja na Sport Leo, fulani anakuja na Mwananchi, fulani anakuja na... wakija pale wanarundo, alafu wote wanampa shekhe. Shekhe anachukua kama kitambo cha nusu saa hivi akipitia, alafu wanausubiri uchambuzi wake. Mwenye anasema yeye anachambua kwa mfumo wa Kiislamu, yani zile habari zile, yani kama kuna kiongozi wa serikali amekwenda kufungua mradi huko, basi yeye atasoma, lakini atauchambua Kiislamu. Nyinyi mnaona kama ni maji yameenda kufunguliwa hapa. Hapa si maji hapa. Huyu hajakwenda kuzindua mradi wa maji, amekwenda kufanya hivi na hivi. Watu wametoa macho darasa hilo. La haula wala quwwata illa billah. Al-harakiyuni wana ni wakuhurumiwa jamani. Na mtu ajue kusoma hilo gazeti, pengine kuliko yule shekhe mchambuaji. Na huenda amdanganya, lakini mapenzi tu. Kama vile ajua ghaibu. Yaani awe yale maandishi anayaona nyuma yake. Haya. Tuko tunazungumzia yule mwenye kusoma Qur'ani, akawa anakoma kwama, anapata ujira kama huyu mahiri wa kusoma. Lakini haina maana kwamba al-mutata'ati anamzidi al-mahir. Sio maana ya hadithi. Si kwa maana yule mwenye kukoma kwama eti atamzidi yule mahiri wa Qur'ani. La, mahiri atakuzidi tu, isipokuwa wewe utapata ujira kulingana na hali yako, lakini yule mahiri yuko juu yake. Lahu awwal Qur'ani na mwanzo, walahu hakuna walahu, wa akhir na ina mwisho, ina mwanzo na mwisho, wa ajza na ina juzuu, wa abaad al-abaad, wengine husema ni vifungu, wengine husema ni muradif lil ajza, kwa maana ina juzuu na ina abaad, na ina vigawanyo chini ya juzuu. Waweze kuigawa kwa mfumo wa juzuu juzuu au chini ya hapo. Ndio yale tusemayo kasoma robo, kasoma nusu, safha, safhatain, wahakadha. Yani yatajazza, yagawanyika Qur'ani. Masha Allah. Matluun bil alsina, ni yenye kusoma hiyo Qur'ani kupitia ndimi. Mahfudhun fi sudur, ni yenye kuhifadhiwa katika nyoyo. Masmuun bil adhan, ni yenye kusikika kupitia masikio. Maktubun fil masahif wa fi ghairi al masahif, ni yenye kuandikwa katika misahafu. Kitabu kilichokusanya mahala pamoja na kubanwa pamoja, al mashaf. Na pia si misahafu tu, yaandikwa katika maeneo mbalimbali, katika sehemu ambazo yafaa kuandika Qur'ani. Leo tuna misahafu ya kielektroniki katika kompyuta zetu, katika simu zetu hizi, na katika vifaa vingine vya kisasa. wote huko Qur'ani na watu wanapata faida na maulama wameruhusu. Fihi muhkam wa mutashabih, ndani yake hiyo Qur'ani kuna aya zilizo wazi wa mutashabih na kuna zenye kutatiza. Tulishaeleza haya nini muhkam na nini mutashabih darasa za mbele. Wa nasikhun wa mansukh, na kuna aya zilizofuta nyingine wa mansukh na zilizofutwa na nyingine. Wa hadha darsun wasi', ni darasa pana sana hili, wanalitaja al-usuliyun katika vitabu vyao, lakini pia mufassirun katika ulumu al-Qur'an. Wa nasikhun wa mansukh, na kuna aya zilizofuta nyingine na zilizofutwa na nyingine. Na hii ndiyo madhhabu ya haq, tofauti na wanavyoamini Hizbu Tahrir, wale vijana wa Taqiyuddin An-Nabhani al-mubtadi' al-dhal, ambao wana upotevu mwingi tu kupinga ahadith ahad, lakini pia wanalipinga hili. Hizbu ya Khilafa huku wachache sana, lakini Kenya wako wengi. Nimewahi kusoma baadhi ya makala zao, hawaamini pia masala ya nasikh kwa mansukh. Wao wanaamini sasa hivi ni wakati wa kutafuta dola. Haya mambo mengine haya mnaminyana nayo, khalifa ataleta. Yani wanatushangaa nyinyi mkijenga misikiti. Sio wajenga misikiti Waislamu, jenga madaris. Sasa misikiti ya nini mnajenga? Si ya makanisa. Tukichukua dola tunageuza. Mwajenga madari sukati mashule yao yamejaa tele. Alifa kisimama anatoa amri zile shule zote shule zote za primary zinakuwa shule za dini, za sekondari zinakuwa ni level ya juu, sasa tupate vyuo na vitu vingine. Wanatabu hao. Alhamdulillah hawajapata watu Tanzania, na wengi wao si wasomi wa dini. Yaani kwenye dini kama wamekaa darasa hivi tu wakasikiza sikiza, wakawa wana viji harufu fulani hivi. Lakini wengi ni masekula, waambiwa sijui kamaliza sijui mtaalamu wa agriculture, sio ambaye mwingine na nini, ni badala ya kushughulika na alichosoma kwenda kusimamia matembele huko makabichi, anajiingiza kwa kirere chake na kuja huko. Wengi wako hivyo. Sasa wewe ukienda kusimamia hiyo profession yako kama unavyosema, ungetusaidia pengine sisi Fihi muhkam wa mutashabih wa nasikh wa mansukh wa khas wa am, na kuna kwenye Qur'ani kuna aya ambazo zimehusisha mambo wa am na zingine zimejumuisha. Kwa hiyo khas, na ndani yake kuna aya zilizohusisha hukumu kwa mtu au kwa watu au kwa kitu au kwa vitu, na kuna baadhi ya ayati ni am, zimejumuisha hukumu kwa watu na kwa vitu. Maana yote tunapita jumla kwa sababu hizi ni elimu nyingine, si darasa ya aqida. Wa amrun wa nahy, na ndani ya Qur'ani kuna amri na kuna makatazo. Kwa hadha dhahir. Kisha akatoa aya katika sura Fussilat ikisifia Qur'ani vile ilivyo, la yaatihi al-batil, haijili batil, yani batil haiji kwenye Qur'an. La yatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfi, haiji li batil, yani hiyo Qur'ani, min bayni yadayhi wala min khalfi, kwa maana mbele yake wala nyuma yake. Wanasemaje mufassirun nini maana kwa Qur'ani haijiliwi na batil nyuma yake, kwa maana mbele yake na nyuma yake. Maana ya kwanza ni kama ilivyo dhahir, kwa sababu Qur'ani ina awal na ina akhir, ina mwanzo ina mwisho, ina mbele ina nyuma, kwa kuwa ina mwanzo na mwisho. Kwa hiyo maana yake baadhi ya mufassirina wanaona kwamba ni kama dhahiri ilivyo. Wengine wanaona kwamba la yaatihi albatil min baini yadayhi wala min khalfi, Qur'ani haijiriwi na batil mbele yake, kwa maana Qur'ani haiwezi kudhuriwa na wapotoshaji watakokuja baadaye, wala min khalfi, na wala haijadhuriwa na watu wa batil waliokuwa kabla yake. Wa hadha ahsan ma qil, na hii ni kauli bora kabisa iliyosemwa hapa, kwa maana wale wapotoshaji wa kabla ya Qur'ani, naam, Mayahudi waliifanyia Qur'ani uadui mkubwa sana, na walipata bishara za kutumwa mtume na atapewa kitabu hiki. Baada ya kuja wakifanyia uadui sana. Kwa hiyo wale maadui wa Qur'ani wa zamani na maadui wa Qur'ani watakokuja baadaye hawawezi kuingiza batil kwenye Qur'ani, na katika hili wamefeli. Maadui katika hili wamefeli. Kwaona kwamba wanafanya juhudi nyingi za kupotosha mafundisho ya Qur'ani, lakini kiuhalisia Allah tabaraka wa taala amekihifadhi kitabu chake, na hakuna mtu wa batil yoyote atasimama kwa ajili ya kupotosha Qur'ani kwa upotoshaji wowote, isipokuwa Allah atambainisha kwa muda mfupi tu. Watapatikana watu watakaosimama wakabainisha na hoja zao zikaeleweka kuliko hoja zake, na hii ni miongoni mwa maana za Allah kuihifadhi Qur'an na batil, kwamba yuqayyidu lahu rijal yadhubuna anhu, Allah anawaandaa watu ambao wanaitetea Qur'an. Tanzilun min hakimin hamid, lakini ukiacha hivyo, Allah mwenyewe ana hifadhi yake hasa kwa Qur'an. Nikiteremshwa hichi kitokacho kwa mwenye hikma na mwenye sifa nzuri nyingi. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake ta'ala, bado hapa anaizungumzia Qur'an na kuisifia, na hapa anazungumza usulubu wa tahaddi, watu wanasema challenge. Anasema Allah, qul la in ijtama'ati al-insu wal jinn, sema Muhammad, lau wakikusanyika watu na majini, ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an, juu ya kwamba waje kwa mfano, walete kwa kilicho na mfano na hii Qur'an, la ya'tuna bimithli, hawatoleta kilicho katika mfano wake, walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira ay mu'ina, hata kama baadhi yao kwa baadhi nyingine ni wenye kusaidiana, dhahiran ay mu'ina, ikawa hawa wanawasaidia hawa, wakakesha wakijadili na kupanga maneno na misamiati, namna ya sentensi hii itangulie, hii ichelewe, hapa tuweke usulubu huu, lengo lao walete kitu mfano wa Qur'an, kikasomwa ikaonekana ile ladha, na ule usulubu kama ulivyo wa Qur'an, hawawezi. Yani hapa wanajadiliwa watu wa batil na wanakwamishwa. Na ikiwa ni kweli, leteni. Na aya hii pia ni ushahidi kwamba Qur'ani ina maadui katika watu na katika majini, kama vile Qur'ani ilivyokuwa na watetezi katika watu na katika majini. Katika watu jambo liko wazi, almu'minuna sadiqun yadhubuna an kitabillah wayanshuruna ta'alima wayatlunahu wayahfadhunahu wayafhamuna maani, almu'minun as-sadiqun. bali wanalingania kupitia Qur'an. Na kwenye majini kuna wale al-munzirun, wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudhiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haq wa ila tariqin mustaqim. Munzirun, waonyaji hawa wamesikiza Qur'ani kwa mtume, wanakwenda kuwaonya wenzao, wanaipenda hawa. Na Qur'ani na maadui katika majini na watu kama hawa. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an yatu bimithli hadha al-Qur'ani bimithli hadha al-Qur'ani la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kipengele hichi kimetadhamman kuelezea kwamba al-Qur'anu kalamullah, kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Qur'ani yagawanyika, ni suwar, ni ayat, ni huruf, ni kalimat. Lakini pia akaelezea rahimahullahu ta'ala baadhi ya fadail ambazo wanazipata wale wenye kuisoma Qur'ani. Lakini pia akazungumzia ahkamu mbalimbali zinazochukuliwa kwenye Qur'ani na tofauti zake, kisha akaelezea kwamba ni kitabu ambacho kimehifadhiwa. Yote haya yanatilia nguvu utukufu wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala.